गर्दै हुन्न यो परानी छाँदा एकै पल नि खुसी हुन्छु फोन सम्पर्क हुँदा ओइ माया ओइ माया बादल नलागि हुँदैन घाम छाया छोरो पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले नगरे है माया छोरो पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया आउँछु यसै पालि ओए माया ओए माया बादल नलागे हुँदैन घाम छाया छोरो पाउने कहिले फोटो सिउने अहिले नगरे है माया छोरो पाउने कहिले फोटो सिउने अहिले नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया सारी ना घोचा ओए माया ओए माया बादल नलागे हुँदैन घाम छाया छोरो पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले नगरे है माया छोरो पाउने कहिले भोटो सिउने अहिले नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया नगरे है माया की छौ डाक्टर बन्छु भन्छौ माया गर्न जान्ने होइन तारा गन्छु भन्छौ ओए माया ओए माया बादल नलागे हुँदैन घाम छाया छोरो पाउने कहिले भोट सिउने अहिले नगर्ने है माया छोरो पाउने कहिले